Ways of Love. Tak jak rozpoczyna się najnowsza płyta The Black Keys, tak zaczyna się dzisiejsze atelier. To jest piosenka, która towarzyszy nam od tygodni, od miesięcy. Ale dziś gra mi szczególnie, bo jest już ozdobiona przepięknym teledyskiem, który nie zabiera nawet minuty z tej pełnej, 7-minutowej wersji. I dodaje jeszcze trochę tajemniczości, trochę magii, trochę podszytego jakimś podskórnym strachem piękna tej już samej w sobie zjawiskowej kompozycji. Proszę koniecznie zobaczyć teledysk do utworu Weight of Love. Nie będzie to najłatwiejsze. Teledysk jest jak na dzisiejsze dziwne czasy, w jakich żyjemy, niecenzuralny, chociaż jest w nim tylko piękno kobiecego ciała, więc trzeba się troszkę naszukać, żeby go znaleźć i proszę poświęcić te 7 minut i przeżyć jeszcze raz trochę inaczej tę wspaniałą muzykę amerykańskiej grupy. Grupy, która rozpoczyna dzisiejsze wydanie audycji, bo to od Black Keys rozpoczęliśmy. Dziś do godziny 6:00 dużo wspomnień. Tak się to ułożyło z pomocą kalendarza, że dzisiaj będziemy trochę patrzeć wstecz i zaczynamy już teraz. Ale zanim pierwsza z płyt z przeszłości, które postanowiłam odświeżyć, odkurzyć tegorocznego lata tutaj w atelier, to jeszcze powiem dobry wieczór. Anna Gacek, zapraszam do 6:00. Drop like flies. those funny little plans that never work quite right. Muzyka stworzona do tego, by przy niej marzyć. Muzyka nocy. Ta, która zawarła się, którą zespół umieścił na swojej płycie Deserter's Songs, zespół Mercury Rev. Płyta wydana w 1998 roku. Nie przeszła bez echa, ale też nie jest albumem pierwszej potrzeby. I jest jedną z takich płyt, o których dobrze jest co jakiś czas przypomnieć. I ten czas nadchodzi dzisiaj, tej nocy w atelier. Kolejna płyta, która będzie nam towarzyszyć do godziny 6 i która być może jest tą najważniejszą tej nocy, to płyta, która dziś obchodzi swoje 20 urodziny. Nie wiem dlaczego, ale mam jakiś problem z tą 20 w tym roku. Coś do mnie dotarło, kiedy pomyślałam w kwietniu, że mija 20 lat od śmierci Kurta Cobaina. W tym samym kwietniu pomyślałam o tym, że mija 20 lat od premiery jednej z moich najukochańszych płyt, czyli Live Through This zespołu Hall. A teraz dociera do mnie, że 20 lat od wspaniałego debiutu, że w roku, w którym pożegnaliśmy tego, który dał nam muzyczną rewolucję, który pozwolił jeszcze raz uwierzyć w siłę muzyki gitarowej, dostaliśmy niejako na pocieszenie prawdziwy, wielki talent. Głos, który niesie sobą takie emocje, który ma w sobie taki ładunek, że nie sposób przejść obok tych dźwięków obojętnie. Może dlatego ta płyta doczekała się zauważenia, doczekała się dobrych recenzji, ale nikt wtedy nie okrzyknął jej dziełem wybitnym, jak mówi się o niej dziś. Bo pewnie wszyscy wierzyliśmy wtedy i tak myśleliśmy, że to jest dopiero początek wielkiej, wspaniałej przygody i początek obserwowania rozwoju talentu, jak to z takimi talentami bywa, który będzie się rozwijał, dojrzewał, zmieniał, aż osiągnie swoją niewyobrażalną jakoś, jeśli chodzi o skalę, pełnię. Jak dzisiaj już wiemy, nie było nam to nigdy dane i Grace, debiutancka płyta Jeffa Buckley'a, jest tak naprawdę jego jedyną płytą. W 20 urodziny przypominamy sobie ten album. My side, put She cries to the clicking of to the bright lights and sorrow. Or oh, drink a bit of wine, we both might go tomorrow. Oh, my love, and the rain is falling. I believe my time has come. It reminds me of the pain I might leave behind. Oh, in the fire, in the fire, in the fire, in the fire, Mojo Pin i Grace. Dwa pierwsze utwory z Grace, debiutanckiej płyty Jeffa Buckley'a, którą dziś w 20 urodziny, w 20 rocznicę wydania tego albumu. To jest płyta, której dzisiaj posłuchamy. Nie wiem, czy w całości, ale z pewnością w dużych fragmentach. Nic nie zestarzała się ta muzyka. Słuchałam jej teraz z wami, nie opuściłam studia nawet na minutę. Włączyłam sobie tę płytę kilka dni temu. Po ładnej, wielomiesięcznej, kto wie, czy nie kilkuletniej przerwie, posłuchałam jej tak na spokojnie i porządnie, od początku do końca. I uderzyła mnie kolejny raz, tak jak wtedy w 1994 roku, kiedy pamiętam jak dziś, przyleciała do mnie w kopercie, rozfoliowałam ją, włączyłam i odpłynęłam zupełnie zaczarowana, prowadzona głosem Jeffa Buckley'a. Teraz zupełnie inny głos, ale też głos, który niesie w sobie tak wiele emocji. Tutaj jeszcze jest jedna wartość, niesie też w sobie tyle doświadczenia, kawał życia. Pewnie usłyszymy to i owo na nowej płycie Marian Faithful. Give My Love to London ukazuje się pod koniec września. In this play,

It's what you do, it's what you see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we'll be. I know if I'm onto you, I'm onto you, onto you, you must be onto me. My honey loves ghost in the sheets. I know if I'm onto you, you must be haunting me. My wicked tongue, where will it be? Niespodzianka? Dla stałych słuchaczy Atelier chyba nie. Wróciliśmy na piątą płytę Beyoncé, ależ to była niespodzianka w grudniu, kiedy z niczego zupełnie nagle okazało się, że jest nowa płyta amerykańskiej wokalistki. Miałam wtedy szczęście. To był piątek, zastępowałam Piotrka Stelmacha w ofensywie. Zapamiętam tę audycję na długo, także dlatego, że wtedy po raz pierwszy w moim zawodowym życiu wyciągnęłam grający kompakt i spowodowałam ciszę na antenie. A jak wiemy, radio nie lubi ciszy. Więc ten moment zapamiętam pewnie do końca życia. To jest jeden z tych momentów, kiedy serce staje. Ale był to też wieczór, kiedy można było pograć świeże wtedy jeszcze piosenki z nowej wtedy płyty Beyoncé. Tak jak cały świat, tak i ja byłam zupełnie tym zaskoczona, że oto mam kilkanaście nowych piosenek w tych dzisiejszych przedziwnych czasach, w których wiemy, co kto je na śniadanie, kto gdzie właśnie jest i z kim, co robi, będzie robił i właściwie wszyscy dzisiaj, którzy funkcjonują w medialnym obiegu, są wręcz zobligowani do tego, by dzielić się najdrobniejszymi szczegółami, detalami ze swojego życia, zachować w tajemnicy kilkanaście nowych piosenek, nagranie ich, chęć wydania, oprawienie ich wszystkich teledyskami, czyli ogromną produkcją i to wszystko jeszcze w czasie trasy koncertowej przez jedną z największych gwiazd XXI wieku, to wydaje się być niemożliwe, że można coś takiego, tak wielkie przedsięwzięcie zachować w tajemnicy, a jednak się udało. I mam takie wrażenie, po już ładnych kilku miesiącach od premiery tej płyty, że wtedy, kiedy się ukazała, tak to wszystko zamieszało nam w głowach, przynajmniej mnie i paru milionom fanów amerykańskiej wokalistki, że ja na przykład chyba nie do końca po prostu posłuchałam sobie tej płyty. To było takie zaskoczenie, taka radość i takie dobre uczucie, że jeszcze coś w tym świecie, w którym wydawało się, że już wszystko przerobiliśmy, jeśli chodzi o tak banalne sprawy jak wydawanie płyt, że jeszcze coś może się zdarzyć, że chyba nigdy nie zadałam sobie tego trudu, oczywiście cudzysłów w powietrzu, by po prostu tej płyty posłuchać. I ta płyta mnie dopadła kilka dni temu na długim, samotnym, wieczornym spacerze i zagrała mi tak, że chwyciłam się za głowę i myślę o niej dzisiaj jako jednej z najlepszych i najwybitniejszych popowych płyt ostatnich wielu, wielu lat. I myślę, że dzisiaj do tej płyty wrócimy jeszcze też. Mówię też, bo patrzę na kolejną płytę, do której też będziemy dzisiaj wracać. Zagramy z niej za chwilę po raz pierwszy. Piosenki Becka, autora jednej z naszych ulubionych tegorocznych płyt. Ale nie wracamy na album Morning Face, słuchamy czegoś nowego. Słuchamy jego muzyki w interpretacjach wspaniałych gości. When the night has come cold and you're standing so alone on the threshold of the rest of what you know. When the fever has died out, turned the flood to a drought, left a chill inside, it's growing like a ghost. Oh, you come running with eyes that say I love you. You come running with eyes that say I love you. Oh, you'll be blind, you'll be blind, and I won't know you. Won't see you, won't need you, I won't love you anymore. From the wound slowly takes hold of you, and the only way not to drown is not to fight it. When you're falling down the stairs with your superstitions and gray hairs, on a helter-skelter fall to your demise, you come running with eyes that say I love you. Yeah, you come running, oh, with eyes that say I love you. Yeah, you'll be blind, you'll be blind, and I won't know you, I won't see you, I won't need you, I won't love you anymore. If you'd given half a chance, start again from the end, from beyond where you've been. You can't wash away your sins in shallow water. Cast a stone into the grave of the plans that you made. They can only go as far as you can throw them. And then you come running with eyes that say I love you. You come running with eyes that say I love you. Yeah. You'll be blind, you'll be blind, and I won't know you. I'll see ya, I'll need ya, I'll love you. I've been hanging around again, head hanging down to the ground again. Turn my face to the wall, turn my head to the wall. Nobody needs you when you're feeling sorry. Nobody knows you when you're feeling sorry. I'm sorry. happy. Used to be laughing, used to be happy. I've been walking around again, tongue tied over the town again, stranded out in the hall, thrown right over the wall. Nobody knows you when you're feeling sorry. Nobody needs you when you're feeling sorry. I'm sorry, I'm sorry. Used to be happy, used to be laughing, used to be happy. Przeszliśmy z jednej składanki na kolejną. Za nami dwie piosenki z Songreader Becka, czyli z kolekcji 20 utworów jego autorstwa wykonywanych przez różnych wykonawców. Jest tu i sam Beck. Do tego dojdziemy. Na razie za nami piosenki w wykonaniu Jarvisa Cockera i Lori Melling. A przed chwilą ze ścieżki dźwiękowej filmu Wish I Was Here, otwierające całość nagranie The Shins, So Now What. I mocny faworyt z tego albumu, już ubolewałam nad tym w ubiegłym tygodniu, że zmora radiowca, nie sposób tego połączyć z żadnym utworem. Trzeba zapowiedzieć i przed, i ładnie zamknąć po, ale żebyśmy wszyscy mieli tylko takie problemy, słuchając tak pięknej muzyki. Heavenly Father, Bon Iver. No i ucięli. Heavenly Father, Bon Iver ze ścieżki dźwiękowej filmu Wish I Was Here. W ubiegłym tygodniu już więcej, już bliżej nam do muzyki na drugiej płycie Larue, na albumie Trouble in Paradise. Dzisiaj jeszcze więcej. Zaczynamy od rozpoczynającego całość nagrania Uptight Downtown. Sunday, zapowiedź nowej płyty kwintetu Wojtka Mazolewskiego, album Polka, ukaże się jesienią, a to jest pierwsza z wielu niezwykle zajmujących tajemnic, jakie będziemy odsłaniać w nadchodzących tygodniach. Za chwilę płyta, która towarzyszy nam od kilku tygodni właśnie, nic się nie zmieni w nadchodzących, niezwykle mu się udał ten album, niezwykle smutne są te piosenki, ale coś jest w nich takiego, że idealnie grają w każdym momencie życia, i tym wesołym, i tym niespecjalnie radosnym. No bo zdaje się, tak się dzieje, kiedy są to piosenki po prostu prawdziwe. A co jak co, ale Finkowi na płycie Hard Believer z pewnością wierzę.